Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Tim Kali Ketek. Jenengku Slamet, wis telung dino telung bengi gumlek tak ngamben. Yen nitik kahanane sikepe kaya wong kang lagi turu. Ambekane dawa tur ajeg, mripate merem dipet. Nanging umpama turu geni kok angel banget gugane. Apa oleh turu kepati saengga telung dino telung bengi durung tangi. Tanpa capo, kaya ngopo susayatine wong tuane. Bapak lan biyunge genti-genten anggone nunggoni. Banget anggone kuatir mbok menawa ana apa-apa. Wis sawetara wong pinter ditekake yen lara supaya bisa ditambani. Yen turu supaya bisa digugah. Nanging wong-wong pinter mau ora ana sing kasil ngusadani. Selamat niku mboten sakit, Pak. Ngendikane Dokter Hasim Sengari nalika disuwuni tulung supaya mriksani kahanane. Jantung lan paru-parune nggih normal. Rayu ki sae, larin ki nembe sare kok, Pak. Lah, lajeng kados pundi, Pak Dokter? Mangke kula suntik vitamin mawon, kajenge tetep sehat. Bapak tenggani mawon mengki lak ngunu. Gumunake opo ya ora ngelih wis telung dino telung wengi tanpa mangan tanpa ngombe turu wae kok ya ora sebaene. Larene ku napa sing sakit-sakit tento, Pak? Pitakone Kiai Kalimi uga nalika disuwuni sedo. Leres Pak Yai, mila namine digento Slamet mergi nalika tasih alit tasring sakit-sakiten. Tadi bener ta? Mun kuwatir Pak, mugi-mugi sak sampune kepun kedadosan niki lare niku lajeng sehat mboten kenging penyakit. Dokter Hasim Sengari opo dene Kiai Kalimi padha penemune. Loro-lorone duwe dudutan yen Slamet ora lara nanging lagi tuh. Ana kedadian kaya ngene iki, telung dina kepungkur Slamet ngarit ing tretek Kali Ketek kang sak kiwa tengene tretek sukete lemu-lemu. Dheweke ngarit ing papan kuno dhewean. Kanggone wong-wong ing tlatah kuno tretek Kali Ketek mun wis banget kamtar. Nanging kawentare dudu krana wingit lan angker kaya adate tretek-tretek kuno liyane. Papan kuno panggonan ing sepi. Mula kanggone wong kang gelem laku nista ing tretek Kali Ketek kang sepi kuwi asring kanggo papan laku begal. Nate sawijining dina ana ibu guru kang dibegal dijaluk duwite nalika kundur mentas mundut bayarane wulanan. Kawontare Kali Ketek utawa tretek Kali Ketek uga krana dipercaya dening masyarakat ing papan kono mujudake kraton kajiman. Nanging dudu bangsane jin setan sing jahat. Jin-jin kang manggon ing kono bangsane jin Islam. Ing kretek Kali Ketek asring keprungu suarane adzan yen wis panjing wektune sembahyang. semono slamet nggone ngarit krenjange wis kebak. Nanging mergo krungu swara adzan dheweke banjur leren. Oyoting wit kenari kang mendukul lindi-lindi ing poing wit ternai wit kenari kuwi cedak banget karo tertekali ketek ora sawetara suwe nalikane swara adzan wis meneng ana wong lanang liwat ing sandingi yen nitik gawan-gawane wong kuwi kaya mentas lunga blonjo saka pasar. Apa kuwe sing mentas adzan ana kene to Le? Sanes Pak, kula nggih mireng adzan nanging wonten arah lare mriko. Eh, aku sing saka lor kono krungune ana kidul kene kok, Le. Lah sanes kula iki, Pak. Oh, ya wis. Kondone wong mau karo terus jumangkah neruske laku. Sapungkure, wong lanang kuwi slamet nutuke nggone ngaso. Semiliring angin kang tumanduk ing awake ndadekake rasa seger. Suwining suwi mripate kaya mbliyut ngantuk. Slamet angop bola bali. Nuli tanpa disadari banjur keturon ing papan kono. Yong mangulon ateges wektune mundhak sore. Nanging slamet nggone keturon ora tangi-tangi. Gawe bingungi wong tuane sak kloron ing ana omah. Bareng nganti sore durung bali bapake banjur goleki. Ketemu lagi turu semendi pok ing wit kenari. Awake dioyok-goyok supaya tangi. Nanging nganti suwe meksa wae ora tangi. Mula dening bapake slamet banjur dibopong digawa bali. Ya wiwit kuwi slamet turu kepati. Dino kang kaping papat slamet durung tangi uga. Kamangka patang dino kas rencanane arep disunati. Niate arep diramek-ramekake. Arep ditanggapake wayang. Ya kuwi iki dalang Hadi Sukoco. Yen kaya ngono kuwi kahanane apa bakalan wurung. Ulem-ulem wis dadi. Kabeh kebutuhan kajatan uga wis dicepaki. Yen nganti wurung arep kanggo apa? Wiwit cilik slamet pancen ana-ana wae sing dialami. Asring banget lara-laranen. Mula jenenge diganti slamet. mergo nalika J kelas 4 SD nate nandang lara panas kanthi nemen nganti sasen-sasen. Biyen sadurunge diganti jeneng Slamet, wiwit lair jenenge Parno. Apa bar kedadian iku mengko jenenge kudu diganti meneh? Sasi Suro wis tanggal tuwa. Enteke kurang rong dino. Manut petungan Slamet nggone disunati rong dino sakwise enteke Sasi Suro. Ngancik pengine dino kelima Slamet tetep turu kepati. Wengi kuwi ngepasi patine tanggal. Samengi natas bapak lan biyunge ora turu, mung lelungguhan nunggone ing sandingi. Wong tuwa loro kuwi tansah ndedonga kanggo slametane anake Ndremimil ing pinggir amben paturane. Awak dhewe kudu piye, Pakne? Yen nganti tekan titi mangsane kajatan mengko sitole durung tangi. Pitakoni biyunge kanton ngampet sedih ngati mripate kembeng-kembeng. Muga-muga ora napa-apa, Mbokne. Muga-muga sitole ya tansah winong wong sihing Gusti. Slamet sekabeh kabul kang dadi tujuane ya Bu. Soyong langut ingkat duan keprungu suaraning gamelan nang rangin meratandani yenono wong lang lagi nanggap wayang lamat-lamat suaraning kidalang keprungan jantur gonge jumlenggur mungkasi gending aneh patine tanggal Sasi Suro kok ono wong nanggap wayang aneh kanggune wong-wong Jawa sing kakean petung nungguing bongso jim ora ora mangkono ora aneh gamelan kang jelenggar jelenggur kuwi pancen lagi ono bongso jim kang nanggap wayang nanging mesti wae ono ing alam siluman dadi mung keprungu suarane lakaton wujute ora liya kang nanggap wayang kuwi jim kang baureksa kertek kali ketek wengi kuwi lagi nganakke syukuran. Ing sakrene anake wis maringgone disunati. Limang dino kepungkur anake nembe wae disunati. Oleh sunat jaluk dikoncani menungso. Mula nalika ana bocah sing keturon ana ing sak cedhaking tetek, sukmane direka daya supaya bisa lan gelem ngoncane anake mau kanggo disunati bareng-bareng babar pisan. Bocah kuwi ora liya Slamet. Bareng wis rampung kajate esuk kuwi sukmane Slamet diterke bali. Dibalekake mlebu ing rogane. Esuk kuwi uga Slamet kang wis turu lawase limang dina liwang mengi, katon kruget-kruget nglilir jenggelek banjur tangi. Alhamdulillah le, kuwi tangi. Wong Slamet wis tangi biyunge nggone ngucap syukur nganti jempling-jempling. Slamet ditubruk diruket kenceng karo nangis bungah. Ana apa to, Yung? Ana apa piye, Le? Wong kowe wis turu saprana saprene lawase kok takon ana apa? Ben dhisik, ngene. Tole iki sih bingung. Mengko yen wis seling ben crito dhewe kedadian apa sing mentas dialami dhewe. Akhire biyunge ngeculake pangrukete. Slamet dilus-lus rambuté kelawan nyebut asmane Gusti tanpa pedhot. Bareng wis iling Slamet banjur nak cerita. Nalika lagi turu ing sak ngisoré wit kenari, Slamet ditemoni wong lanang gedhe dhuwur kang nyandang cara kaji. Ngaku jenenge Imam Satibi. Slamet dipeksa dijak bali menyang omahe. Omahe gedhe gilar-gilar platarané jembar, listriké gebyar-gebyar. Slamet dikon sunat bareng anake. Anake mung siji til jenenge Danang Ababil. Slamet ora entuk bali sak suwene suwate durung mari. Mergo yen wis mari bakal ditanggapke wayang. Bareng wis mari tenan wengi kuwi bener-bener nanggap wayang. Lakoni laire parikesit. Dalange ya kuwi dalang teko Banjarjo. Dadi kowe wis sunat, Le? Iya, Yong. Bener? Iya. Iki bener piye, Pak Ne? Aku kok bingung. Wis, Mbok Ne, ora susah dipikir. Barang wis kedadian arep dikapakake. Ngenani butu sing wis dituku kanggo slamet wae. Dene wayang sing wis diujari prayoga diwurungake, Mbok Ne. Apa prayoga ngono to, Pak Ne? Iya, Mbok Ne. Kejaba kuwi aku duwe tertek sitole slamet jenenge arep tak ganti lasiran. Tegese isih dilewasi dening pangeran. Ya kuwi lho cerita Jim Kali Ketek bersama tim Jimba.